Media Expert. Prezenty Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 grudnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Noc przy zimnych kaloryferach spędzają mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Ursus, a także niektórych miejsc na Mokotowie. O poranku będzie wiadomo więcej o usuwaniu awarii ciepłowniczej w Warszawie. Zarzuty korupcyjne dla 8 pracowników jednej z firm medycznych. Chodzi o korzystne rozstrzyganie przetargów nawet w setce szpitali. Amerykański Bank Centralny wstrzymuje się z kolejną obniżką stóp procentowych. O poranku będzie wiadomo, co dalej z awarią ciepłowniczą w Warszawie. Na tę chwilę, co najmniej do jutra, ciepła nie będą mieli mieszkańcy dzielnicy Ursus, a także części Mokotowa w pobliżu ulic Antoniewska, Trasa Siekierkowska, Idzikowskiego, Puławska, Limanowskiego i Gołkowska. O drugiej w nocy ciepło wróci do domu w dzielnicach Praga Południe, Wawer, Wola, Bemowo, Ochota i Włochy. Przypomnijmy, o poranku na ulicy Powsińskiej doszło do awarii rury z ciepłą wodą. Woda wypłynęła na jezdnię, a para całkowicie zasłoniła sporą część okolicy. Tak mówili o tym mieszkańcy. Nie ma żadnego ruchu, a więc jak nie ma ruchu, to tam wszystko stoi, a jak stoi, no to jest paraliż. Tragedia, martwię się bardzo, to wypompowywanie wody z tych piwnic idzie tak powoli, a jak jest woda, nie można włączyć prądu ani nic. No trudno, trzeba przeczekać po prostu, poczekać i tyle. No nie musieliśmy czekać aż na wielki mróz, może to coś ze starości. Przyszła pora, tak jak na wszystko stare, ma prawo nawalić, nawet nie przy dużym mrozie. W czasie wycieku gorącej wody poparzone zostały dwie osoby, które trafiły do szpitala. 8 pracowników jednej z firm medycznych usłyszało zarzuty korupcyjne w śledztwie dotyczącym 100 szpitali w całym kraju. Jak ustalili śledczy, chodziło o korzystne rozstrzygnięcie przetargów. Sprawę nadzoruje białostocka delegatura prokuratury krajowej. Jak mówi rzecznik podlaskiej policji, nadkomisarz Tomasz Krupa, sprawa dotyczy lat 2011-14 i zamieszanych w nią jest blisko 100 szpitali z całej Polski. Trop doprowadził policjantów do firmy, która zajmowała się obrotem środkami medycznymi. Docierali do pracowników w szpitalach, tych, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie ofert przetargowych, ale także za rozstrzygnięcie tych przetargów. Formą tej korzyści był sponsoring polegający na opłaceniu uczestnictwa członkom komisji przetargowej w różnego rodzaju konferencjach i zjazdach odbywających się w hotelach. Nadkomisarz Tomasz Krupa dodaje, że w zatrzymaniu brali udział policjanci prawie z całego kraju. Dotychczasowe zatrzymania to wierzchołek góry lodowej. Po skali dotyczącej ilości tych placówek i ilości postępowań, możemy sobie wyobrazić, jak wiele czynności będą mieli jeszcze do wykonania policjanci. Z informacji policji wynika, że wartość umów podpisanych w wyniku kwestionowanych procedur przetargowych wynosi od kilku do ponad 100 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Przez miesiąc w Muzeum Powstania Warszawskiego można oglądać prace malarskie poety powstania Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Okazją do zorganizowania mini wystawy jest nabycie przez Muzeum Akwareli Baczyńskiego Martwa natura z owocami. Dyrektor muzeum Jan Ołdakowski podkreśla, że niedawno kupiony na aukcji obraz Martwa natura z owocami potwierdza wyjątkowy i wszechstronny talent Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wyraźnie miał zadatki na artystę wszechstronnego, na człowieka, który potrafił rysować świat nie tylko słowem, nie tylko poezją, ale również obrazem. Anna Grzechnik z Muzeum Powstania Warszawskiego poinformowała, że akwarela Baczyńskiego została wylicytowana przez muzeum na aukcji antykwariatu Lamus w listopadzie tego roku za 12 tysięcy złotych. Strasznie się cieszymy, że nam się udało. Uważamy, że dobro narodowe dobrze jest, kiedy ląduje w rękach muzealnych, nie w prywatnych i można je udostępniać wszystkim. Obok akwareli na mini wystawie prezentowany jest także rysunek Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Jelonek. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Z kolejną obniżką stóp procentowych wstrzymuje się amerykański bank centralny. Fed pozostawił stopy na niezmienionym poziomie i ogłosił, że przez jakiś czas wzrostów nie będzie. Jednocześnie oceniono, że amerykańska gospodarka jest w dobrej kondycji. Po obniżaniu stóp procentowych podczas trzech poprzednich posiedzeń Zarząd Rezerwy Federalnej stwierdził, że tym razem najlepszym rozwiązaniem będzie utrzymanie ich na obecnym poziomie od 1,5 do 1,75%. W komunikacie towarzyszącym decyzji o pozostawieniu stóp na obecnym poziomie Fed podkreślił, że obecna cena pieniądza jest wystarczająca do podtrzymania wzrostu gospodarczego. Z komunikatu zniknęło ostrzeżenie przed niepewnością prognozy wzrostu. Zarząd Rezerwy Federalnej spodziewa się umiarkowanej inflacji. Zapowiedział także monitorowanie globalnych zagrożeń dla amerykańskiej gospodarki. Giełda zareagowała na decyzję Banku Centralnego lekkimi wzrostami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. W Lidze Mistrzów poznaliśmy odpowiedzi na większość pytań, w tym wszystkie związane z awansem z grupy. Dziś Bayern Monachium pokonał Tottenham 3-1, nie grał Robert Lewandowski. Olympiakos wygrał z Cervena z Zvezdą 1-0, awans Bayernu i Tottenhamu. Brugia przegrała z Realem Madryt 1-3, a PSG rozbiło Galatasaray 5-0, to była grupa A, awans Realu i PSG. W grupie C Dynamo Zagrzeb przegrało z Manchesterem City 1-4, a Szachtar nie miał nic do powiedzenia w meczu z Atalantą, było 0-3, awans Anglików i Włochów. No i na koniec grupa D, Atletico Madryt pokonało Lokomotiv Moskwa 2-0, a Bayer Leverkusen przegrał z Juventusem 0-2, awans Juve i Atletico. Tyle o piłce. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla wygrali u siebie z Halba Kankara 3-0 w pierwszym meczu grupowym Ligi Mistrzów. Po takim zwycięstwie rzadko kiedy zawodnicy nie są zadowoleni. Michał Szalacha. Cały zespół zagrał dobre zawody i na pewno się cieszymy z tego, że podtrzymujemy tą zwycięską ścieżkę i mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. Gramy dobrze. Dostałem szansę od trenera Kowacza. W końcu się pojawiłem na boisku, a cieszy na pewno zwycięstwo. Równie dobrze poradzili sobie siatkarze Alurono Zawiercie w 1/8 finału Pucharu Challenge Cup. Dziś pokonali 3-0 bułgarską drużynę Hebar Pazardzik, mówi środkowy bloku Bartosz Gawryszewski. Ten debiut w europejskich pucharach, jakże ważny dla regionu, dla naszego klubu, wypadł bardzo pozytywnie, także na pewno cieszy to, bo no nie ma co ukrywać, że w tym roku Plusliga gna jak szalona i drobne wahanie formy, jakie mieliśmy, mam nadzieję, już za sobą, no kosztowało nas parę ligowych punktów, ale to już jest za nami. Teraz zapowiedź tego, co czeka nas od 5 stycznia. Po raz 42 wtedy wystartuje rajd Dakar, ale pierwszy raz w Arabii Saudyjskiej. 7,5 tysiąca kilometrów, w tym 5 tysięcy kilometrów odcinków specjalnych. Do faworytów zalicza się Kuba Przygoński, który pojedzie mini. 11 start w rajdzie Dakar przede mną, no tak naprawdę duże wyzwanie, bo mamy nowy region tak naprawdę. Będziemy się ścigali w Arabii Saudyjskiej, gdzie się nigdy nie ścigałem i nie znam tego terenu, ale tak samo go nie zna też organizator, więc tam będzie na pewno wiele zaskoczeń i wiele sytuacji, które będą nie do przewidzenia, ale wydaje mi się, że przez to, że jestem doświadczonym zawodnikiem, no to uda się z nich wszystkich dobrze po prostu wyjść. Celem na Dakar 2020 jest walka o podium, tak, walka o Beduina i w tym kierunku no cały czas trenuję. Cały czas ciężko pracuję po to, żeby na tym podium stanąć. Wielką nadzieję na poprawienie 16 miejsca z poprzedniego Dakaru ma motocyklista Adam Tomiczek. Nowa część świata, pustynia, każda rządzi się swoimi prawami i ma swoje trudności, więc wielka niewiadoma, kultura też całkiem inna, także wielkie wyzwanie i wielka przygoda przed nami. Początek 5 stycznia. Australijka Ashleigh Barty została uznana za najlepszą tenisistkę 2019 roku w plebiscycie WTA. Liderka światowego rankingu w tym sezonie wygrała m.in. wielkoszlemowy turniej w Paryżu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Minus 8 stopni Celsjusza, tyle pokażą termometry na krańcach południowych kraju. Poza tym od minus 3 stopni do zera, tak będzie tej nocy. Na wschodzie słabe opady śniegu, mrzawki lub deszczu, na północnym zachodzie możliwe natomiast słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Jutro całkiem dużo chmur, na północy opady na ogół deszczu ze śniegiem i śniegu. Tylko nad zachodnim Pomorzem deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz. Na termometrach od 0 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji. Mirosław Białaszko. Dziś z Porta Politica. Przyznam szczerze, że kanwą do tego tematu jest konferencja, którą ostatnio udało się nam zrobić. Właśnie zaprosiłem dzisiaj gości, którzy brali udział w przygotowaniu tej konferencji też pod tym tytułem Sport a Politica. Amerikas schnellster Läufer jest oben, sie ist am Start. Wielkie stadiony, wielomilionowe widownie i takież pieniądze. Dzisiejszy sport to w zasadzie osobna gałąź gospodarki. Jego rozwój w kierunku coraz bardziej zorganizowanych form, dyscyplin, rozgrywek, turniejów postępował od pojawienia się idei Pierre'a de Coubertina pod koniec XIX stulecia. Interesujące wydają się być związki sportu z polityką. Sport jako substytut wojny, mający niezwykłą wartość symboliczną. Jesse Owens, wbiegający na metę w Berlinie. Jako rozrywka dla mas, mająca odwrócić uwagę od działań władzy, to Noam Chomsky. Sport jako okazja do spotkania ponad podziałami i do akcentowania tych podziałów, o czym wiedzą kibice Atletiku Bilbao, Celtiku Glasgow czy wielu innych drużyn na świecie. Bywał też sport sposobem na przetrwanie, zawody bokserskie w obozach koncentracyjnych czy na podkreślenie swojej tożsamości, żydowskie drużyny przedwojenne Maccabi Warszawa. A więcej o związkach sportu i polityki w dzisiejszej audycji. Oben fliegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Rosenberg kämpft sich heran. Metzger kommt, Ziel. Sieber im 100-Meter-Lauf, Jesse Oben. W studiu w Białymstoku witam profesora Artura Paskę. Dzień dobry, witam serdecznie. A w studiu w Warszawie gościmy dwóch panów, którzy prowadzili panele dyskusyjne. Pana doktora Bartłomienia Korpaka. Dzień dobry, witam. I pana doktora Piotra Usakowskiego. Moje uszanowanie. Ideą tego naszego spotkania na tej konferencji było po pierwsze zestawienie historyków zajmujących się polityką, czy historią polityczną, historyków zajmujących się historią sportu de facto. I próbowaliśmy tam skonfrontować jak gdyby czy systemy w międzywojniu w Polsce panujące i w powojniu, na ile one ingerowały, na ile one kształtowały ten sport. I ci goście, którzy byli na tej konferencji, profesor Paczkowski, profesor Eisler, z jednej strony profesor Pasko i historycy zajmujący się stricte sportem, próbowali odpowiedzieć na te pytania. Nie udało się, że tak powiem, dotrzeć profesorowi Wolszy i Wrykowi na to spotkanie, ale panowie, mam do was pytanie. Byliście na tej konferencji, byliście uczestnikami tego. Czy da się porównać te systemy i funkcjonowanie sportu? To są inne epoki oczywiście, inna sytuacja państwa polskiego, ale czy da się to porównać? To, co profesor dr Gawkowski mówił w trakcie tejże konferencji, że w międzywojennym okresie kluby sportowe były po pierwsze, wychodził z nazw, i to obojętnie, czy to były kluby polskie, żydowskie, niemieckie, ukraińskie, to były towarzystwa kulturalno-sportowe, towarzystwa w nazwach miały te określenia i głównie partie polityczne były jak gdyby organizatorami tychże klubów sportowych. Po wojnie sytuacja zmienia się trochę, ale jak byście się odnieśli do tego? Znaczy ja myślę tak, no z punktu widzenia faktów historycznych jest bardzo dużo takich faktów, no, które jakby są paralelne, jeśli chodzi o okres międzywojenny, powojenny. No po pierwsze władza państwowa zdefiniowała swoją rolę w tym wszystkim. W okresie międzywojennym no wprost w instytucjach wojskowych powstały konkretne instytucje, które zajmowały się sportem. Tak? Ale czy tu można powiedzieć, że sport miał jakieś powiedzmy wychowawcze, edukacyjne cele? Zdecydowanie w międzywojniu? Tak. Myślę, że tak, zdecydowanie tak, ponieważ po pierwsze to był ten ciąg, który się zaczął pod koniec XIX wieku, gdzie młodzi ludzie z różnych środowisk trafili do sportu. Ideą bardzo istotną, którą odnajdujemy w wielu zapisach, było to, że oprócz aktywności fizycznej i sportu, sport ma cię kształcić, uczyć, wychowywać, no i też tworzyć z siebie no, przesłanki do twojego stosunku do ojczyzny, patriotyzmu i tak dalej. Zresztą to się potem w znakomity sposób potwierdziło, no bo zarówno udział w I wojnie światowej, przyszłych olimpijczyków. Wojny polsko-bolszewickiej. To z badań profesora Wryka wynika, że z 327 olimpijczyków, jaka Polska miała w okresie międzywojennym, 127 brało udział w walkach o Polskę, o niepodległość, tak? No i to były zarówno wojna bolszewicka, jak i wojna, bitwa z Ukraińcami, no jak i pierwsza wojna światowa. No i to był jakby, no a druga wojna światowa, która kończy też ten jakby okres drugiej RP, no pokazała wręcz no masowe i spontaniczne pójście ludzi w tym kierunku. No i przykład Kusocińskiego, może jest wszystkim znany, no ale to potwierdza to, że nie było żadnej wątpliwości. W 1920 roku Igrzyska Olimpijskie, a olimpijczycy, którzy mają tam jechać, mówią nie. My idziemy walczyć, tak? Także to na pewno miało takie swoje przełożenie. Panie profesorze? Jeżeli chodzi o okres powojenny, to na pewno jest zgodna tutaj jedna cecha, że sport miał wychowywać, tylko co rozumiemy przez pojęcie wychowania. I teraz tutaj ten sport powojenny nie był jednolity, jeżeli chodzi o swoją specyfikę, dlatego że do 1946 roku mieliśmy do czynienia z takim żywiołowym funkcjonowaniem sportu, sportowców. Po 1946 roku mieliśmy wręcz takie wrażenie, że mamy kontynuację tego, co było w okresie międzywojennym, dlatego że wtedy powstaje Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, który funkcjonował także w okresie międzywojennym. Mało tego, na czele tej instytucji staje przedwojenny sportowiec, działacz sportowy Tadeusz Kuchar, który był wskazany na to stanowisko właśnie po to, żeby zachowywać pozory kontynuacji okresu międzywojennego. Natomiast po 1948 roku mamy do czynienia z naśladowaniem wzorów radzieckich i powstają instytucje wzorowane na instytucjach radzieckich i do 1956 roku ten model w takiej postaci bardzo wręcz mocno naśladującej system radziecki, łącznie z wyszukiwaniem sportowców czy potencjalnych sportowców, medalistów różnych zawodów rangi międzynarodowej. Tymczasem po 56 ta forma była nieco łagodniejsza, aczkolwiek w dalszym ciągu był to model radziecki. Chodziło przede wszystkim o wychowanie tak zwanego nowego człowieka. Sportowcy w pewnym sensie stawali się ofiarami swojej pasji, bo wszyscy ci, z którymi rozmawiałem, to byli ludzie, wszyscy sportowcy, to byli ludzie, którzy bez wątpienia mieli pasję. Oni robili to, co lubili. Oni nie zwracali uwagi zupełnie na cele, jakie stawiała sobie władza, a te cele były bez wątpienia polityczne. Wychowanie nowego człowieka, człowieka, który akceptował system, który stawał się zwolennikiem tego systemu. Sportowcy stawali się też ikonami, czy mieli stawać się ikonami tego systemu. Sportowcy już po II wojnie światowej. Wbrew własnej woli wykorzystywano ich wizerunek, nie pytając zupełnie o zgodę. Ba, w ich usta wkładano wypowiedzi, których oni nigdy wcześniej nie wypowiadali, więc to było też swoiste wychowanie, tyle że nie było to wychowanie, o jakim mówiliśmy w okresie międzywojennym. Ale panie profesorze, to chyba dotyczyło całego życia publicznego w ówczesnej przestrzeni, bo i w kulturze to było, i w nauce to było. Także sportowcy byli jak gdyby elementem tej kwestii. Zdecydowanie tak. Indoktrynacji. Zdecydowanie tak. Tylko że w przypadku takich osób, które były powszechnie znane, to było szczególnie bolesne, bo te osoby nie miały absolutnie żadnej możliwości wyprostowania swojego wizerunku. To po fakt. Prostu musiały się poddawać temu. To albo fakt. Rezygnować ze sportu. Panie doktorze. Ja tak sobie myślę, bo to jest temat bardzo ważny. Tam podczas konferencji nawet padła taka teza, że tak naprawdę to wychowanie przez sport skończyło się w 39 czy w 45 roku. I ja, akceptując oczywiście to, co obaj panowie przed momentem powiedzieli, i kłóciłbym się właśnie z tą tezą o końcu wychowania przez sport właśnie w 1939-1945 roku i nie prowadziłem tutaj jakichś szczegółowych badań, natomiast mam to, czy jakby mam ten przywilej, nie wiem jak to określić, mam też to szczęście, że byłem czynnym sportowcem na poziomie prawie trzeciej ligi warszawskiej w piłkę nożną. I ja widziałem, jak w klubie, w którym ja trenowałem, odbywało się to, o czym rozmawiamy. To też zależało, i to trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że to też zależało od ludzi, którzy w danym sportowym miejscu się znaleźli. Czy to był duży klub, czy to był mały klub. To samo mogę zresztą też powiedzieć o AZS-ie uniwersyteckim, w którym trenowałem także piłkę. My tam u siebie w RKS Sarmata, nieistniejącym dzisiaj dzięki wspaniałej działalności, twórczej działalności miasta stołecznego Warszawa, klubie piłkarskim, wychowywaliśmy bardzo trudną młodzież. Ja używam słowa, które u jednych budzi oburzenie, u drugich budzi śmiech, mianowicie autochtonów. To była to były dzieci, czy też to była młodzież, która tam się wychowywała na tej woli, wyniosła ten etos chuligańskiej woli i to była naprawdę bardzo trudna grupa. Łącznie z tymi kolegami, z którymi ja jako starszy piłkarz grałem. To się odbywało bardzo skutecznie i ja powiem tak, jeśli na 10, 9 udawało się od gangsterki, czy łobuzerki, czy chuliganki, jak to się teraz mówi, odciągnąć, to jest sukces i to był sukces. Natomiast ogromną porażką jest, że tego typu kluby w tej chwili zniknęły z powierzchni ziemi w Warszawie albo znikają. Bo to jest i Marymont, bo to jest i Hutnik, bo to jest i Świt Gazownia, bo to jest właśnie Sarmata, bo to jest Olimpia. Tam te klubiki jeszcze są, ale jakby ta praca zamarła. I na tej płaszczyźnie takiej tam gdzieś bardzo nisko, to ta praca miała sens i ona była kompletnie odideologizowana. Tak powiem, tak jak ja to widziałem, no a widziałem to tam od 72 roku do momentu, do którego przestałem grać w piłkę, czyli pewno z 10 lat temu. Także to jakoś się udawało, dzięki Bogu. I ta ideologia nie wchodziła tak głęboko. Mówię dzięki Bogu. Myślę, że na to też trzeba by było zwrócić uwagę i w tym wymiarze tego takiego sportu judymowskiego, jak ja go określam, to ten sport na niskim poziomie, umownie na niskim poziomie, bo ja tam widziałem wielu wspaniałych chłopaków, którzy naprawdę fenomenalnie w piłkę grali, gdzieś się pogubili po drodze, ale na tym niskim poziomie ten sport był bardzo, bardzo wychowujący. Teraz to się skończyło, bo to musielibyśmy teraz przejść do dziś, do naszego dziś, gdzie ten sport jest kompletnie skomercjalizowany od góry do dołu. Tam ciekawą konstatację taką zrobił doktor Gawkowski, dotyczącą sportu w międzywojniu. Dokładnie, Warszawy, tak. Że w Warszawie w międzywojniu było ponad 200 klubów. Dokładnie. Ile tak. My dziś mamy w Warszawie klubów? Tak, no ja na ten temat z doktorem Gawkowskim dyskutowałem, rozmawiałem, bo to faktycznie jako dla mieszkańców Warszawy to jest taka trochę porażka, nie? No, patrząc z punktu widzenia tego, co dla nas stanowi sport, czyli te relacje szersze niż tylko między zawodnikami, no ale z środowiskiem, z otoczeniem, no to ta Warszawa z tymi 200 klubami, które no, były reprezentowane w kilkunastu dyscyplinach sportu, no i w oczywisty sposób one miały też swoje korzenie, bo to były kluby, nie wiem, socjalistyczne, to były kluby narodowskie, narodowe, wyznaniowe, no ale z drugiej strony były. Tak. I patrząc jakby z tego punktu widzenia, zawsze mam w głowie taką anegdotę, bo mieszkam na Ursynowie, no i ile jest klubów sportowych na Ursynowie, tak? No i dzisiaj patrząc z tego punktu widzenia, komu mają mieszkańcy Ursynowa kibicować, skoro jest jeden klub Metro. No i patrząc jakby z tego punktu widzenia, na pewno ten okres międzywojenny, no był taką fajną przesłanką do tego, że po wojnie wiele klubów opartych o zakłady pracy, o dzielnice powstały jako twory. No niestety sytuacja się w ostatnich latach zmieniła. No. Panowie. Cieszę się, że ten wątek, który przed chwilą został podjęty, w ogóle tutaj w ogóle mówimy o tym, dlatego że nie tylko ten sport na tym niższym, powiedzmy, poziomie wychowywał, bo nawet w PRL-u to, co chciała władza, a to, co robili sportowcy, działacze, raczej sportowcy, to były często dwie różne rzeczy. Pamiętam rozmowy z niektórymi bokserami z ekipy wspaniałego Feliksa Sztama i oni mi opowiadali, że na zgrupowaniach w niedzielę potrafili wychodzić do kościoła. Byłem bardzo zdziwiony, że coś takiego miało miejsce w okresie PRL-u. Mało tego, Sztam przecież nie ukrywał, że często gdzieś tam wynajdywał tych swoich bohaterów, no nie w takich idealnie ułożonych środowiskach, tylko mówiąc... Na akademiach. Dokładnie tak. To byli ludzie, którzy mieli różną przeszłość i ten sport kształtował ich mimo wszystko. Powtarzam, władza mogła sobie życzyć, by człowiek sportu stawał się wzorcem. Zresztą nieprzypadkowo umieszczano na przykład w Trybunie Ludu bohaterów, jak to określano, sportowych, czy bohaterów stadionów, a na drugiej stronie, czy po drugiej stronie tej samej karty umieszczano bohaterów przodowników pracy, tak? No, miał być wzorzec do naśladowania. Tyle powtarzam, wbrew często woli tych zawodników. Oni, jakby nie patrzeć, uprawiali sport dla przyjemności, z pasji, a sport zawsze uczciwie uprawiany, bez dopingu, kształtuje charakter i wiele innych potrzebnych w życiu cech. Panowie, a teraz chciałbym przejść do kolejnej kwestii. Na ile polityka wkraczała w relacje sportu na arenie międzynarodowej? Czy do tego moglibyśmy się odnieść? Znamy kwestie olimpiad. Los Angeles, Moskwa, jedni jadą, drudzy nie jadą. Czy w przypadku różnych zawodów sportowych? Bo czasami mówi się, że sport jest jakąś formą dyplomacji też. Ale na ile polityka ingerowała, powiedzmy, w te działania? No przecież na tej konferencji gościliśmy naszego mistrza olimpijskiego, pana Janusza Pyciaka-Peciaka, który opowiadał o tym, jak było z olimpiadą w Los Angeles, jak sportowcy polscy przygotowywali się i no niestety nie pojechali. Czy ja myślę tak, że nie mamy wprost badań, które mówiłyby o stanowiskach zawodników, tak, w tym sensie, czy ktoś zrezygnował z wyjazdu, bo z jakiegoś powodu. Natomiast kryzys ten, który był w ruchu olimpijskim, to był kryzys lat 80., tak? Czyli igrzyska w Moskwie, potem igrzyska w Los Angeles. No i oczywiście sytuacja była potwornie trudna, no bo z jednej strony kilkuset młodych ludzi, dla których igrzyska są no, wielką szansą pokazania się światu, a ponadto też pamiętajmy o tym, że to był pewien dorobek, na którym budowali swój prestiż, swój autorytet, swój przyszły los. No i co? No i decyzją, myślę, że struktur politycznych, ale ponad polskich, no bo to było. No co? Musieli z tego zrezygnować i to oczywiście był dyskomfort absolutny, no bo dla niektórych kariera nie trwa wiecznie. To był moment, kiedy mogli zdobyć ten złoty medal. Nie? Natomiast też patrzę, że no świat sobie trochę z tym nie poradził, bo to był moment no, kryzysu światowego. Tak? Ja podam przykład bardzo specyficzny, dlatego że na początku lat 60. polskie władze zdecydowały o wprowadzaniu oszczędności w sporcie wyczynowym. Tymczasem w 1966 roku na sesji w Rzymie podjęto decyzję o przyznaniu prawa organizacji Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku Monachium. I co się wtedy stało? Otóż wtedy władze polskie postępowały zupełnie inaczej niż zakładały to jeszcze kilka lat wcześniej. Środki na przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Monachium znalazły się. Były znacznie większe niż wcześniejsze plany, kiedy jeszcze nie wiedziano o Monachium jako organizatorze Igrzysk Olimpijskich. Także dlaczego tak bardzo koncentrowano się na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium? Dlaczego zwiększono nakłady na te przygotowania? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze dlatego, że Igrzyska miały odbywać się w Monachium na terenie Republiki Federalnej Niemiec, czyli no nie było tych to złych państwo... Niemiec. Tak, tych złych Niemiec. W Monachium znajdowała się siedziba Radia Wolna Europa, a poza tym dochodziło do bezpośredniej rywalizacji między innymi NRD i RFN. I państwa bloku radzieckiego wspólnie mobilizowały się w tych mocnych, dobrych przygotowaniach do igrzysk. I paradoksalnie w tym momencie polityka, ta wielka polityka, zadziałała w pewnym sensie pozytywnie, jeżeli wybiórczo do tego podejdziemy, na poziom, jeżeli mogę to w taki prosty sposób połączyć, na poziom albo przynajmniej na poziom przygotowań polskiego sportu, sportowców do Igrzysk Olimpijskich. Być może inaczej wyglądałby polski sport, gdyby nie właśnie decyzja o przyznaniu prawa organizacji Monachium. Przypomnę, że w 76 roku zajęliśmy znakomite 5. czy 6. miejsce, już w tym momencie nie pamiętam, w klasyfikacji medalowej. Aczkolwiek to nie jest najważniejsze zgodnie z ideą Kubertena. Mimo to wszyscy i tak na to patrzą. To oczywiście jest jakiś proces, trudno przygotowywać się z igrzysk na igrzyska. Generalnie to jest system, którego efekty przychodzą po latach, tak? I kto wie, jakby wyglądała sytuacja tego polskiego sportu. Tymczasem, no, udało się. Mieliśmy sukcesy. Doprecyzujmy jeden. Tam rzeczywiście w przypadku niewyjazdu, jeśli tak nieładnie po polsku można powiedzieć, polskich sportowców do Los Angeles odegrała rolę polityka i to była polityka, tak jak Bartek powiedział, dyktowana, czy jakby sugerowana z zewnątrz, mianowicie tuż przed początkiem igrzysk była w Moskwie delegacja Polskiego Komitetu Olimpijskiego i ona przywiozła rozkaz nie jechać. Komunikowano to sportowcom, nie patrząc im prosto w oczy, to bodajże był pan Bolesław Kapitan, o ile dobrze pamiętam. Nie, to był wtedy pan Marian Renke. A przepraszam, a w końcu generalnie szef Komitetu Olimpijskiego komunikował nie patrząc. Ja miałem relacje też właśnie sportowców, którzy odbierali te informacje. To był wielki szok, to była wielka strata dla nich, tak jak tutaj było powiedziane. Czas mijał, część z nich była u szczytu formy, no nagle się okazało, że nie jadą. Ta sprawa miała potem... Może nie tyle finał, ile bardzo poważne, mocne echo miało to w Sejmie w 2006 roku. Między innymi ja byłem inicjatorem takiej akcji, która miała tym sportowcom, którzy zostali skrzywdzeni, w jakikolwiek sposób zrekompensować te straty. Nie wiem, jak to się wszystko skończyło, bo jakby wyszedłem, nazwijmy to, z tego obiegu politycznego bardzo szybko. No ale w każdym razie to próbowaliśmy to w jakikolwiek sposób naprawić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to może jeszcze, jako że rozmawiamy tak w zasadzie częściowo historycznie, częściowo socjologicznie, to może parę takich dat, żeby pokazać, że rzeczywiście, to o tym też mówiliśmy w czasie konferencji, że rzeczywiście sport w jakiś sposób miesza się z polityką, a to jest po kolei. To jest w 69 roku wojna futbolowa Salwador-Honduras. Tam oczywiście napięcia między oboma państwami jakby kotłowały się wcześniej, natomiast efektem, czy przyczyną tej wojny był mecz piłkarski. Tak. Później mieliśmy dyplomację ping-pongową, której nie wspomnieliśmy w trakcie konferencji. Chiny, Stany Zjednoczone. Pierwszy kontakt Chińczyków z Amerykanami tak naprawdę. No jest właśnie Olimpiada w Moskwie, 80. rok, sportowcy krajów zachodnich nie jadą. Dlaczego nie jadą? No bo Rosjanie to toczą wojnę w Afganistanie. Państwo, które toczy wojnę, nie może organizować igrzysk olimpijskich. No potem jest rewanż, potem jest Los Angeles, 84. rok. W międzyczasie mamy jeszcze taki bardzo ładny przykład, mianowicie 80. rok, Mistrzostwa Świata, później, przepraszam, 82. rok, Mistrzostwa Świata w Hiszpanii, mecz Polska-Związek Radziecki, o ogromnym ładunku emocjonalnym. Pamiętacie państwo, jak telewizja wtedy reagowała? Pokazywali martwe zdjęcia, że tak powiem, nie pokazywali żywych trybun, bo tam na trybunach mieliśmy demonstrację z napisami Solidarność, Solidarność. Podobnie było w przypadku meczu Juventus-Lechia. Dokładnie tak. Także ta polityka właziła do sportu i czy sportowcy chcieli, czy sportowcy nie chcieli, ona była obecna tak. I w jakikolwiek sposób potem kształtowała widzenie tego wszystkiego. Podczas konferencji usłyszałem, z czym się częściowo zgadzam, że gest Kozakiewicza w Moskwie to był gest Kozakiewicza wobec publiczności. On zresztą sam tak to powiedział. To był gest wobec publiczności. Natomiast gdybyście państwo posłuchali, wkrótce potem było studio olimpijskie, gdzie świętej pamięci Tadeusz Ślusarski rozmawiał z Władysławem Kozakiewiczem i nie pamiętam, kto wtedy to studio prowadził, co oni tam powiedzieli na temat tego gestu i na temat zachowania się publiczności, to była czysta polityka. Czysta polityka. Wtedy to studio skrócono, bo ja to akurat oglądałem i pamiętam jak dziś. Ze strachu przed naszymi radzieckimi przyjaciółmi wyłączono dźwięk, a potem wizję. W związku z czym no nie można powiedzieć, żeby sport nie mieszał się do polityki i żeby sportowcy, chcąc, nie chcąc oczywiście, w tej polityce w jakiś tam sposób nie uczestniczyli. Panowie, teraz... Jeżeli można, mówiliśmy o kształtowaniu charakterów, mówimy o bojkocie, ja bym chciał zwrócić uwagę, mówiliśmy też o wychowaniu, tak? Ja bym chciał zwrócić uwagę na postawę zawodnika. Chodzi właśnie o wspomnianego mistrza olimpijskiego pana Janusza Pyciaka-Peciaka, tak? Który miał odwagę, a to niewątpliwie tak trzeba nazwać, kiedy podczas posiedzenia zarządu PKOL-u zaczął protestować przeciwko bojkotowaniu przez Polskę Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1984. Tam wtedy jeszcze głos zabrała świętej pamięci pani Irena Szewińska i także już nieżyjąca pani Maria Kwaśniewska-Maleszewska. Tyle, że pani Maria Kwaśniewska-Maleszewska miała już swoje lata, mogła się już niczego nie obawiać. Tymczasem zachowanie, postawa pana Janusza Pyciaka wymagała niesamowitej odwagi. No bo przecież był czynnym zawodnikiem. Tam ponoć jeszcze z Kozakiewiczem brali pod uwagę wyjazd na igrzyska pod sztandarami, pod flagą PKOL-u, flagą MKOL-u. No ale oczywiście to skończyłoby się dla nich zapewne większymi konsekwencjami. I jeszcze, jeżeli można, chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta polityka mieszała się ze sportem nie tylko w tym bloku państw radzieckich. Otóż kiedy w 80 roku doszło do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, tym razem państwa zachodnie zbojkotowały te igrzyska, to tutaj mój kolega serdeczny Michał Słoniewski pisał w swojej książce, całkiem słusznie uważam, że ten bojkot Igrzysk Olimpijskich w 80 roku to także nie taka prosta sprawa, dlatego że w zasadzie proszę zauważyć, że Carter wtedy zabiegał bardzo mocno o reelekcję. Carter, który był prezydent Stanów Zjednoczonych, który był postrzegany raczej jako, nazwijmy to kolokwialnie, miękki prezydent, chciał zmienić swój wizerunek. No niewiele mu to pomogło, ale wiemy też, że angażował do tego, żeby wsparcie w tej postawie związanej z bojkotem udzieliły kraje także afrykańskie. Wysłał słynnego boksera Mohameda Ali do Afryki, by swoją misję namawiania do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Moskwie realizował. Więc generalnie obie strony wykorzystują, i wschód w sensie politycznym, i zachód z tego okresu zimnowojennego, wykorzystywały sport do polityki. Poza tym, nie oszukujmy się, w 1984 roku wydaje mi się, że Reagan i jego otoczenie specjalnie nie martwili się z tego powodu, że kraje, sportowcy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie przyjechali na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles, dlatego że wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby w klasyfikacji medalowej zwyciężyły państwa takie jak Związek Radziecki i NRD, a było to bardzo prawdopodobne. Wtedy Stany Zjednoczone wizerunkowo by straciły. Także tutaj niestety sport jest na tyle atrakcyjnym tematem, że był wykorzystywany do realizacji konkretnych celów politycznych. Tej konferencji to chyba profesor Eisler powiedział, że po wojnie bardziej politycy ogrzewali się w blasku sportowców niż przed wojną. Któryś z panów z okresu międzywojennego w trakcie tej debaty powiedział, że tu niestety równo potraktowałby kwestię. Przed wojną też politycy lubili w blasku w blasku tych sportowców, tych ikon sportu się ogrzewać. Jak panowie byście Znaczy tak, no patrząc jakby na wymiar faktów, no to w oczywisty sposób, jeżeli reprezentacja Polski wyjeżdża na igrzyska, no to jest ślubowanie z obecności prezydenta Polski, jest no, dyskusja na temat postaw, strojów, innych rzeczy, no bo to tworzy wymiar reprezentacji Polski. No i tu oczywiście skala tego w okresie międzywojennym była mniejsza, bo tych igrzysk było kilka. W okresie powojennym no, mamy za sobą już kilkanaście czy kilkadziesiąt tego typu wydarzeń. Patrząc z punktu widzenia struktury sportu, no to sport jest jakby elementem polityki państwa z uwagi na finansowanie, z uwagi na status prawny. Stowarzyszenia sportowe, związki sportowe no bardzo często są w tej strukturze, no, którą państwo tworzy dla tak, tego typu organizacji. Też finansuje to. No i patrząc na okres międzywojenny, no w oczywisty sposób mieliśmy niesamowite wyjątki, no bo było parę osób, które no, swoją postawą, no ale też swoimi kontaktami, no było bardzo blisko tego świata. No. Pierwsza olimpijka to była tenisistka, córka premiera Nowaka. No. I ona była z Krakowa, była szermierką, była tenisistką, no i w oczywisty sposób no trochę jakby w tym wszystkim rola ojca, rola rodziny, rola historii była. No, a potem fenomen Haliny Konopackiej, która wróciła z Amsterdamu, była witana no, w sposób entuzjastyczny przez wszystkich, no bo to był pierwszy złoty medal, wspaniała kobieta, wspaniały wygląd, no a za kilka miesięcy wyszła za mąż, za oficera, za ministra Matuszewskiego. No i w oczywisty sposób ten splendor, który z jej sukcesów sportowych wynikał, przeniósł się na życie towarzyskie, polityczne. Ona była bywalczynią setek spotkań, setek uroczystości, no i nigdy jakby tych dwóch funkcji no, no za zawsze je łączyła. Tak? Była. Ale mam pytanie tutaj takie, bo rodzi mi się, czy politycy zostawali na przykład szefami klubów sportowych, związków sportowych przed wojną? Tak, no był taki okres zaraz po wojnie, gdzie no, trochę za sprawą naczelnika państwa Piłsudskiego, który no, był tytułowany wręcz protektorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, no w wielu klubach to generałowie pełnili funkcję prezesów. Generał Sosnkowski był prezesem Polonii Warszawa, generał Rupert był prezesem Legii, Stanisław Chubicki był prezesem Żoliborza, prezydent Mościcki potem był szefem jachtklubu polskiego, czyli no to były istotne. Ale po wojnie mamy podobną sytuację. Mieczysław Rakowski jest szefem jachtklubu, do Piotr Jaroszewicz właśnie. No, różni generałowie. Jeżeli można. Tak, proszę. Tak, jeżeli można. To jest w zasadzie w systemie demokratycznym polityk chętnie korzysta z popularności i znanej osoby, by promować swoją postać, tak? Tymczasem w okresie PRL-u nie istniała w zasadzie potrzeba promowania osoby polityka, dlatego że ten polityk nie był wybierany przez społeczeństwo, tylko był wybierany z klucza partyjnego. I tak naprawdę, jeżeli oczywiście jedno jest pewne, że wizerunek sportowców był wykorzystywany, ale był wykorzystywany między innymi do tego, żeby ocieplić odbiór polityka. Jeżeli polityk pokazywał się w towarzystwie zawodnika, to stawał się bliższy ludziom, ale nie zależało mu na tym, żeby zyskiwać dzięki temu popularność w sensie takim, jak to się ma, jak to się rozumie w systemie demokratycznym. Po drugie, bardziej potrzebny był ten zawodnik do tego, żeby przybliżyć ludziom system polityczny, w którym funkcjonowano. Dlatego zawodnicy byli wskazywani, czy byli, powiedzmy w cudzysłowie, wybierani do rad narodowych, czy gdziekolwiek indziej. Ale w momencie, kiedy, powiem kolokwialnie, podpadali tej władzy, to władza nie wahała się, żeby go usunąć. Przykładem takim był znakomity kolarz, zwycięzca wyścigu pokoju Stanisław Królak, tak, który przez długie lata był, znaczy przez jakiś czas, długie lata pojęcie względne, przez jakiś czas był, powiedzmy, ikoną. Hołubiony. Tak, był ikoną, ale w momencie, kiedy wystąpił w tak zwanym cyrku Kozłowskiego, gdzie ścigał się za pieniądze, i to nie były pewnie wielkie pieniądze, wraz z innymi kolegami, tyle, że on miał pecha. Koledzy byli nieznani powszechnie, on był znany i zdyskwalifikowano kolegów na 2 miesiące, tyle, że to, czy 2 czy 3 miesiące, tyle, że to był czas akurat zimowy, więc dyskwalifikacja nie bolała. A Królak został srogo ukarany, on i jego najbliżsi, więc tutaj zawodnik w okresie PRL-u, czy tak zwanej Polski Ludowej, miał być ikoną systemu. W okresie wcześniejszym, w okresie międzywojennym, wydaje mi się, że ten zawodnik, a tego okresu nie badam, ale wydaje mi się, że ten zawodnik jakoś wpływał na odbiór postaci polityka. Zresztą nie tylko w okresie międzywojennym. No, dzisiaj także politycy chętnie pokazują się z ludźmi sukcesu, tak? Tak jest. No tak myślę, w zasadzie panowie powiedzieli wszystko, co wyczerpuje znamiona czynu, opisali rzeczywistość taką, jaka ona jest. Myślę, że dzisiaj, bo może o dziś, o naszym dziś, politycy się grzeją w cieple chwały sportowców i z tego tak naprawdę dla sportu, i to jest dla mnie dramatyczne, i z tego dla sportu niewiele wynika. To ja widzę to z pozycji swojej, którą zajmowałem kiedyś, i widzę tę niemoc, że tak powiem, i ten taki brak zrozumienia dla tego, jak ważny społecznie jest sport, jak ważny jest w kwestii budowania więzów społecznych, jak ważny jest w kwestii budowania uczciwości takiej codziennej, bo sport tego uczy. To trzeba być na boisku, czy na ringu, czy nie wiem, gdziekolwiek indziej, na basenie, żeby zobaczyć, jakiej pokory, a przez to właśnie uczciwości uczy. I wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, że politycy się grzeją w świetle chwały sportowców, natomiast dziś, to znaczy od 89 roku, dla tego sportu niewiele wynika, że tak powiem, z tego, że oni się grzeją, może bardziej właśnie dla poszczególnych polityków, którzy przychodzą, mówią, no dobra, tutaj jest shakehand, fajnie, ja zdobywam punkty popularności. Natomiast jeszcze raz powtarzam, dla sportu nie wynika z tego nic. I to jest moim zdaniem bardzo ogromna, bardzo wielka porażka naszego sportu dzisiaj, czy też może naszego rozumienia sportu. Używam słowa naszego też w sporym cudzysłowie. Panowie, a jeszcze chciałbym zapytać o taką kwestię, bo mówimy tutaj sport a polityka. A na przykład, czy istniało coś takiego, co istniało na przykład w międzywojniu, że Kazimierz Wierzyński jest szefem przeglądu sportowego, czy artyści, literaci, ludzie kultury, jakie były relacje między sportowcami, na przykład wybitnymi, a tymi ludźmi kultury? Znaczy tak, no patrząc jakby na wymiar społeczny, bardzo często to był taki nośnik, że ludzie sportu, ludzie kultury, ludzie sztuki dzięki swoim sukcesom no, szli do przodu i gdzieś tam ten... Bywali na salonach. Patrząc na życiorysy wielu wybitnych ludzi, no wielu z nich no, uprawiało sport na poziomie no, chociażby akademickim, studiując na uczelni, czy interesując się sportem, aktywnością. No i w oczywisty sposób, no ja zawsze jak przechodzę krakowskim przedmieściem i mijam to Muzeum Satyry, no to jest twórcą jego był Eryk Lipiński, który był zakochany w siatkówce akademickiej, grał w drużynie akademickiej, no i w oczywisty sposób, zawsze kiedy tylko mógł, o tym mówił. No i dzisiaj patrząc, no pewnie w życiorysach wielu ludzi ta aktywność fizyczna gdzieś tam jest. No, w oczywisty sposób to nie jest tak, że zostałeś mistrzem olimpijskim, zostałeś, nie wiem, noblistą i zostałeś jeszcze laureatem jeszcze jednej nagrody, bo ciężko jest połączyć, szczególnie na takim etapie, jak teraz jesteśmy, że no, wynik sportowy no, to jest rezultat bardzo ciężkiej pracy. Całego zespołu ludzi. No i to nie jest tak, że możesz równolegle połączyć wiele rzeczy. Myśmy walczyli zawsze o to. I to jest trochę też tak z tej epoki międzywojennej, żeby robić wszystko, żeby tworzyć tą dwutorową karierę dla młodych sportowców. Tak? To znaczy uprawiaj sport i studiuj. Tak? Rozwijaj się, kształć się. No i w oczywisty sposób dla bardzo wielu osób to się udało. Jak popatrzymy na olimpijczyków, to są często absolwenci bardzo dobrych uczelni, dobrych kierunków. No i to był plus. tego pomysłu. Natomiast to nie jest skala powszechna. Panie profesorze, pan w swoich badaniach podnosił kwestię, powiedzmy, wyborów do komitetów olimpijskich, desygnowanych Polaków i tam były osoby, literaci, Jerzy Putrament, późniejszy minister kultury, tak. Lucjan Motyka, czy też jak gdyby z tych kręgów salonowych próbowało się tych ludzi gdzieś pomieścić. Ale czy oni uprawiali sporty? Znaczy, to brzmi pięknie, bo akurat wymienił pan Jerzego Putramenta, Lucjana Motykę jako ministra kultury, ale oni nie ze względu na swoje walory związane z kulturą. Byli tam desygnowani, aczkolwiek to też jest oddzielna sprawa, bo to nie jest kwestia wskazania. To się działo w sposób trochę nienormalny, bo działo się to w pierwszych latach po II wojnie światowej i oni przede wszystkim ze względu na przynależność do stricte politycznych, struktur partyjnych. Tak, dokładnie, oczywiście. I budowano im życiorys związany z aktywnością sportową. Aczkolwiek tutaj Jerzy Putrament, to najlepiej mógłby pan profesor Tadeusz Wolsza powiedzieć. Szachistą był. Tak, tak, tak. Ale kiedy czytam życiorysy na przykład właśnie Lucjana Motyki, i innych, Władysława Wolskiego, tam opisywano ich aktywność w sposób skrupulatny. Tymczasem, jak sobie pomyślałem, to ta aktywność niespecjalnie różniła się od aktywności przeciętnego, zaangażowanego w sport, amatorski człowieka. Mhm. Wyjątkiem był Edmund Kosman, który był także wskazywany jako członek MKOL-u z Polski, bo Edmund Kosman był przedwojennym gimnastykiem. On rzeczywiście był zaangażowany ponadprzeciętnie w sport. Tyle, że jak dobrze pamiętam, to w tym piśmie do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, do ówczesnego prezydenta MKOL-u Siegfrieda Edströma, napisano, że był olimpijczykiem. Ja nie pamiętam, żeby Kosman był olimpijczykiem, może się mylę. Więc po prostu wpisywano to, czego oczekiwano po drugiej stronie, w Lozannie. Żaden z tych proponowanych panów, a takie próby desygnowania członków MKOL-u z Polski innych niż ci, którzy byli wybrani bez zgody, bez wiedzy władz politycznych naszego kraju, nie przynosiły rezultatu do 61 roku. Do 61 roku członkiem MKOL-u był profesor Jerzy Lot. Co ciekawe, on został członkiem MKOL-u w styczniu 48 roku podczas sesji MKOL-u w St. Moritz. Pół roku później władze Polski i pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej zorientowały się, że także ten obszar działalności w MKOL-u dobrze by było mieć pod kontrolą i próbowano wymienić do 61 roku Lota, Jerzego Lota, na kogokolwiek innego, ale bezskutecznie. Dlaczego? Prawdopodobnie między innymi dlatego, że profesor Jerzy Lot poprzez prywatną korespondencję przesyłaną nie pocztą, a przez dyplomatów, informował właśnie Edströma i ówczesnego kanclerza MKOL-u Otto Meyera o sytuacji w Polsce. Podobnie robił członek MKOL-u z Węgier pan Mezo. Dzięki temu i Meyer, i Edström posiadali wiedzę, wiedzieli, co się dzieje. Tak jest. Mogli próbować z tym walczyć. Panowie, także czas nas goni. Na zakończenie chciałbym was poprosić jeszcze o odpowiedź na taką kwestię. Na ile sportowcy polscy, te ikony sportu, miały wpływ na pewne działania społeczne, na nasze wyobrażenie o tym, jak żyć, jak przeżyć? Przecież to, o czym tutaj mówiliśmy wcześniej, decyzja polskich sportowców udziału w wojnie polsko-bolszewickiej, odstąpienia od olimpiady, no jest jakimś czynem chwalebnym. Ale czy moglibyśmy powiedzieć, proszę każdy z panów po jednej, dwóch osobach, żeby wymienił te ikony sportu i wpływ na, powiedzmy, te postawy społeczne Polaków? Powiem jeszcze, wracając do poprzedniego wątku. Kocham Wierzyńskiego, człowiek kultury związany ze sportem, i chcę przypomnieć dwa nazwiska, jedno osoby nieżyjącej, świętej pamięci Krzysztofa Mędraka, fenomenalnego felietonisty sportowego, tak uprawiającego sport, Literata jeszcze. I pana Stefana Szczepułka, który tak aktywnie uprawiał sport. Ja przeciwko niemu grałem w piłkę i fenomenalnie pisze. To tak na marginesie. Natomiast tutaj byłoby mi strasznie trudno. Kiedyś, przed wojną, Hubal Dobrzański, jeździec olimpijczyk. To może tak, Janusz Kusociński. Konopacka. Olimpijczyk. Halina Konopacka, o której Bartek przed chwilą wspominał. Po wojnie takie bezpośrednie przełożenie na postawy, bo ja wiem, trudno mi powiedzieć. Natomiast być może, gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, to może byśmy jednak doszli do jakiegoś wniosku. Panie doktorze? Czy tak, no patrząc na okres ten międzywojenny, no to wielu wybitnych sportowców miało swój udział w walce o niepodległość. No i potem brało udział bardzo aktywnie w czasie II wojny światowej. No przypomnę, że 1500 wybitnych sportowców zginęło w czasie wojny. To byli ci, którzy no, byli reprezentantami Polski, no, nie olimpijczyków, no ale tacy... Ale to są szacunkowe. Szacunkowe, no, tak. ale tacy, którzy tak. byli utożsamiani. No i patrząc oczywiście z tego punktu widzenia, oprócz Haliny Konopackiej, dla mnie takim wzorem, na który zawsze się powołuję, to była Helena Buźwidówna, córka profesora z Krakowa, która w 18 roku, w 16 roku wstąpiła do Legionów i potem z Legionami była obrończynią Lwowa. No i co? Została pierwszym porucznikiem w Polsce. Także to są takie osoby. Panie profesorze, jeszcze na koniec poprosimy pana. Dla mnie to w zasadzie mógłbym powiedzieć, że wszyscy sportowcy, którzy reprezentowali Polskę, to tak górnolotnie, są takim wzorem, który tą szarą rzeczywistość PRL-u ubarwiał. Tak, ja powiem taki przykład, w zasadzie dwa przykłady, jeśli można. Jeden z mojego życia, pamiętam moją prababcię, przepraszam za takie wycieczki osobiste, ale nigdy się sportem nie interesowała, ale jak jechał wyścig pokoju i Szurkowski, a wcześniej jeszcze pan Hanusik wygrywali, moja prababcia zawsze trzymała zaciśnięte kciuki. Kończył się wyścig, moja prababcia kciuki uwalniała, wszystko było w porządku. I pamiętam też ze wspomnień pana Władysława Kozakiewicza po tym słynnym geście, kiedy jechał samochodem, jak opisywał, spowodował wypadek czy stłuczkę samochodową, przyjechał milicjant, spojrzał na sytuację, zobaczył Kozakiewicza i mówi: co, panie Władku, za to, co pan zrobił w Moskwie, ja miałbym pana ukarać mandatem. Zobaczy pan, tamten jechał, miał lewy kurs, on zapłaci za to wszystko. Więc tak naprawdę ja chciałbym tu na koniec szczególnie podkreślić ogromne zasługi dla społeczeństwa, tych sportowców, którzy rozweselali nam tą szarą rzeczywistość, to po pierwsze. A po drugie, gdzieś kiedyś czytałem o takich wynikach badań socjologicznych, które wskazywały jednoznacznie, że bodajże w Brazylii, jeżeli ulubiony klub wygrywał, to produkcja w zakładzie, w konkretnym tak. zakładzie pracy wzrastała. My chyba tego nie badaliśmy. Nikt w Polsce, nie wiem, czy ktokolwiek to badał, ale jestem przekonany, że jeżeli nie produkcja, to nastroje nam się bardzo mocno poprawiały. A mecz Polska, Związek Radziecki 1-1 oglądałem kiedyś na południu Polski, będąc w górach, poprosiłem z kolegami górala, który był po ciężkich pracach w polu, by wpuścił nas do domu, pozwolił obejrzeć mecz. On spał biedaczysko na tym meczu, a my kibicowaliśmy Polakom. Ja ten mecz do końca życia będę pamiętał i te słynne manewry Włodzimierza Smolarka przy chorągiewce na koniec meczu, tak? Więc wpływ był ogromny, moim zdaniem. Tyle, że często niezmierzalny. Panowie, serdecznie dziękuję wam za rozmowę. Gośćmi dzisiaj naszymi byli w studio w Białymstoku profesor Artur Pasko i w studio w Warszawie dr Bartłomiej Korpak i dr Piotr Łysakowski. Dziękujemy. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko.